Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Същественото за днес. 7 октомври 1912 година. Господин Дънов в днешното събрание, след като прочете от Библията Битие 12 и 13 глава, и първото послание Йоаново, 5 глава, между другото каза: в прочетеното виждаме, че се каза Аврааму да излезе от бащиния си кът. Нещо, като когато една мома, като се ожени, напуска бащиния си дом. Тук важното е послушанието и бащиният дом значи областта, в която душата е вързана и не може да излезе. Но защо трябва да излезем? Защото имаме хиляди желания, които са живи и когато искате да изпълнявате волята Божия, те са, които ви запират, като че ли нещо ви тегли. И чудното е, че така се увличаме от ежедневните наши сплетни и нужди, защото не си запираме ума да мислим за Господа. Следователно, никак не си приготовляваме и провизия за далечните сфери, през които пътуване ни предстои. А това именно е голямата грешка, която правим. Каква е нашата опитност? Павел за себе си твърди, че бил до третото небе. Но вие каква опитност имате в това отношение? Не мислете, че като отидете отвъд, та ще ви посрещнат с финикови вейки. В много отношения вашият живот тук се гледа често пъти от невидимите, също както ние гледаме, например, на мравките, които всяко ден можем да стъпкваме и да им разваляме къщите. И когато чувстваме нещо необикновено, да знаем, че някое същество от невидимия свят ни е настъпило. Да, дълбоки са тайните, които са причинили падането на човека. Това ще ви разправя, когато някога се повдигнете. А сега нужно ви е само да знаете като как да ходите из пътя, в който сте поставени. Търсете вие същественото за днес, също както един адвокат изучава дадено дело, насрочено за разглеждане днес. Така и ние трябва да държим само желанията, които може да се реализират. България може сега да воюва, но защо? Защото търси свобода, за каквато плаче и се стеснява. Ако ние се удовлетворяваме без да търсим щастието, то който струва това е глупав човек. А който търси щастие без наука, и той е глупав. Който търси науката без мъдростта, и той е глупав. Така, щото правилното е да търсим щастие, наука и мъдрост и само тогава ще се удовлетворяваме, че сме в правата посока. Първото нещо, за което трябва да се стремите, то е мъдростта, а чрез нея вие ще се домогнете до истината. Тогава ще бъдете свободни, защото ако не сте свободни, не сте в истината. Тоя свят още не е божествен свят, не е организиран и за това на нас е потребен Христос. Сега се съмняваме. Защо? Това съмнение е в реда на нещата. Истината не може да ви я даде човек, а тя ще ви се даде от духа вътре във вас. Онзи, който ще ви даде истината, действа по един вътрешен начин. Затова всяко един от вас трябва да търси дълбоко истината. Това е, което Христос говори, защото Той казва: когато ме потърсите, ще ме намерите. И необходимо е, асла, да намерите Господа. Тази година ви се каза, че Господ ще ръководи работите и всички сме свидетели на едно чудно сплотяване на народите българи, гърци, сърби и черногорци. Това е Негово дело. Вие се намирате в предверието на една велика епоха. Епохата на зазоряването. и можем смело да кажем, че сме в 4 часа след полунощ. Тук сега е една борба между черната ложа и бялата. И сега е епоха на велики неща. Целта на небето е да даде свобода. И който може да се ползва, добре. А който не може, ще очаква своето напредване в бъдещето. Тази война ще донесе две изпитания, не само материални промени, но още и друга война, която е духовна и за която трябва да сме много готови, защото настоящата война е почти незначителна пред наступающата. Сега в тая война ще отидат много души в онзи свят, за което не бива да плачем и да тъжим, защото ще ги смущаваме с това. А трябва да се молим за тях, защото само нашите молитви са храна за тях. Вашите молитви са реквизиция за тях. Само гледайте, внимавайте, защото тази реквизиция да бъде доброкачествена, добра и чиста. А не като за тези българи, на които, като поискали масло реквизиция, те дали такова само да се отърват. Като вместо да напълнят съдините с масло, напълнили ги с брашно и други вещества. А само отгоре поставили пласт масло, твърдейки, че всичко е масло. Та ако и вашата реквизиция, която ще дадете за преминалите отвъд, е от подобен калибър, ще ви съставят акт в небето. Прочие, истината е у вас. Отвътре ще дойде. И никой човек, никоя книга и учебник не е в състояние и не може да ви научи на нея. Тия работи, които стават сега пред очите ви, войната и прочие, да не ви смущават. Те са едно благословение, защото зад тях стои нещо по-добро. 7 октомври 1912 година.